महाभारत वन पर्व त्रयोदशाधिक द्विशततमोध्याय प्राणवायु की स्थिति का वर्णन तथा परमात्म साक्षात्कार के उपाय। ब्राह्मण उवाच पार्थिवम धातुमासाद्य शारीरोग्निः कथम भवेत् अवकाश विशेषेण कथम वर्तयते नीलः। ब्राह्मण ने पूछा व्याध शरीर में रहने वाला अग्नि स्वरूप प्राण पार्थिव धातु का अवलंबन करके कैसे रहता है और प्राणवायु नाड़ियों के मार्ग विशेष के द्वारा किस प्रकार रस रक्तादि का संचालन करता है। मार्कण्डेय उवाच प्रश्नमेतं समुद्दिष्टं ब्राह्मणेन युधिष्ठिरं व्याधस्तु कथयामास ब्राह्मणाय महात्मने। मार्कण्डेय जी कहते हैं युधिष्ठिर ब्राह्मण के द्वारा उपस्थित किए गए इस प्रश्न को सुनकर धर्मव्याध ने उन महामना ब्राह्मण से इस प्रकार कहा। व्याधुवाच मूर्धानामाश्रितो वह्निः शरीरं परिपालयन् प्राणो मूर्धनि चाग्नौ च वर्तमानो विचेष्टते। धर्मव्याध बोला ब्राह्मण प्राणी के शरीर को सुरक्षित रखता हुआ अग्नि स्वरूप उदान वायु मस्तक का आश्रय लेकर शरीर में रहता है एवं मुख्य प्राण मस्तक और उदान वायु इन दोनों में स्थित हुआ समस्त शरीर में जीवन का संचार करता है। देखिए प्रश्नोपनिषद प्रश्न 3 मंत्र 9। भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं प्राणे प्रतिष्ठितं श्रेष्ठं तदेव भूतानां ब्रह्मयोनिमुपास्महे। भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ प्राण के ही आश्रित है। वह प्राण ही समस्त भूतों में श्रेष्ठ है अतः परब्रह्म से उत्पन्न होने वाले प्राण की हम सब उपासना करते हैं। पहला देखिए प्रश्नोपनिषद 2-2-3 और उसके आगे का प्रकरण देखिए प्रश्नोपनिषद 3-3 तथा 2-7। स जन्तु सर्वभूतात्मा पुरुष स सनातन महान बुद्धिरहंकारो भूतानां विषयश्च सः। वह प्राण ही जीव है वही समस्त प्राणियों का आत्मा है वही सनातन पुरुष है महत्तत्व बुद्धि और अहंकार तथा पांचों भूतों के कार्य रूप इंद्रियां और उनके विषय सब कुछ वही है अर्थात क्योंकि इस शरीर में सबकी स्थिति उसी के आश्रित है और भविष्य में मिलने वाले शरीर में जाना आना भी इसी के आश्रित रहकर होता है इसलिए यह प्राण की स्थिति की गई है। प्राण की स्थिति का वर्णन अथर्ववेद में और प्रश्नोपनिषद में बहुत आया है। अव्यक्तम सत्वसंज्ञम च जीव काल सचैव ही प्रकृति पुरुषश्चैव प्राण एव द्विजोत्तम जागर्ति स्वप्न काले च स्वप्ने स्वप्नायते च सः। द्विश्रेष्ठ प्राण ही अव्यक्त सत्व जीव काल प्रकृति और पुरुष है वही जागृत अवस्था में जागता है वही स्वप्न काल में स्वप्न जगत का निर्माण करके स्वप्नावस्था की सारी चेष्टाएं करता है। जाग्रस्तो बलमाधत्ते चेष्टतु चेष्टयत्यपि तस्मिन् निरुद्धे विप्रेन्द्र मृत इत्यभिधीयते त्यक्त्वा शरीरं भूतात्मा पुनरन्यत प्रपद्यते। वही जाग्रत काल में बल का आधान करता है और चेष्टाशील प्राणियों में चेष्टा उत्पन्न करता है विप्रवर उस प्राण का निरोध हो जाने पर ही प्रत्येक जीव मरा हुआ कहलाता है। भूतात्मा प्राण एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। एवं तिहस सर्वत्र प्राणेन परिपाल्यते पृष्ठतस्तु समानेन स्वाम स्वाम गतिमुपाश्रितः। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र प्राण की स्थिति है प्राण के द्वारा ही सबका पालन होता है पीछे वही प्राण जब समान वायु भाव को प्राप्त होता है तब अपनी अपनी पृथक गति का आश्रय लेता है। भस्तिमूलं गुदं चैव पावकं समुपाशितः ब्रह्मन् मूत्रं पुरीशं वापि अपान परिवर्तते। समान वायु के रूप में जठराग्नि का आश्रय ले वह प्राण जब मूत्राशय और गुदा में स्थित होता है उस समय मल और मूत्र का भार वहन करने के कारण वह अपान वायु के नाम से विख्यात हो संचरण करता है। प्रयत्ने कर्मणि बले स एष त्रिषु वर्तते उदानम स्थितम प्राहु अध्यात्म विदुषो जनाः। वही प्राण जब प्रयत्न अर्थात काम करने की चेष्टा कर्म उत्क्षेपण और गमन आदि तथा बल बोझ उठाने की शक्ति इन तीन विषयों में प्रवृत्त होता है तब अध्यात्मवेत्ता मनुष्य उसे उदान कहते हैं। संधौ संधौ सन्निविष्टः सर्वेष्वपि तथा निलः शरीरेषु मनुष्याणां ध्यान इत्युपदेश्यते। वही वह मनुष्य शरीर के प्रत्येक संधि स्थल में व्याप्त होकर रहता है तब उसे व्यान कहते हैं। धातु स्वग्निस्तु विततः स तु वायु समीरितः रसान धातुश्च दोषांश्च वर्तयन् परिधावति। त्वचा आदि सब धातुओं में जठरानल व्याप्त है वह प्राण आदि वायुओं से प्रेरित होकर अन्न आदि रसों त्वचा आदि धातुओं तथा पित्त आदि दोषों को परिपक्व करता हुआ समूचे शरीर में दौड़ा करता है। प्राणानां सन्निपातात्तु सन्निपात प्रजायते उष्मा चाग्निरितिज्ञेयो योन्नं पचति देहिनां। प्राण आदि वायुओं के परस्पर मिलने से एक संघर्ष उत्पन्न होता है उससे प्रकट होने वाले उत्ताप को ही जठरानल समझना चाहिए वही देहधारियों के खाए हुए अन्न को पचाता है। समानो दानयोर मध्ये प्राणापानो समाहितौ समर्थितस्वधिष्ठानं सम्यक् पचति पावकः। समान और उदान वायुओं के बीच में प्राण और अपान वायु की स्थिति है उनके संघर्ष से उत्पन्न जठरानल अन्न को पचाता है और उसके रस से इस शरीर को भली भांति पुष्ट करता है। तात्पर्य यह है कि हृदय में रहने वाला प्राण नाभि की रहने वाले समान से जाकर मिलता है इसी तरह गुदा रहने वाला अपान कंठवर्ती उदान से जा मिलता है। इस दशा में प्राण अपान और समान का नाभि में संघर्ष होने से जो अग्नि उत्पन्न होती है उसे ही जठरानल नाम दिया गया है। वही इस शरीर में अन्न को पचाकर उसके रस से शरीर को पुष्ट करता है। अस्यापि पायुपर्यन्तः तथा स्याद् गुदसंहितः श्रोतांसि तस्माद् जायन्ते सर्वप्राणेषु देहिनाम्। इस जठरानल का स्थान नाभि से लेकर पायु तक है इसी को गुदा कहते हैं। उस गुदा से देहधारियों के समस्त प्राणों में स्रोत अर्थात नाड़ी मार्ग प्रकट होते हैं। अग्निवेग वह प्राणो गुदान्ते प्रतिहन्यते स ऊर्ध्वमागम्य पुनः समुच्छित प्रति पावकम्। गुदा से प्राण अग्नि के वेग को लेकर गुदांत में टकराता है फिर वहां से ऊपर को उठकर वह जठराग्नि को भी ऊपर उठाता है। पक्वाशयस्वधो नाभ्यामूर्ध्वमामाशयः स्थितः नाभिमध्ये शरीरस्य प्राणाः सर्वे प्रतिष्ठिताः। नाभि के नीचे पक्वाशय अर्थात पके हुए भोजन का स्थान है और ऊपर आमाशय कच्चे भोजन का स्थान है। शरीर में स्थित समस्त प्राण नाभि में ही प्रतिष्ठित है वही उनका केंद्र स्थान है। प्रवित्ता हृदया सर्वे तिर्यगुर्ध्व मधस्तथा वहन्त्यन्नरसान नाड्यो दस प्राण प्रचोदिता। नाड़ियां हृदय से नीचे ऊपर और इधर उधर फैली हुई है वे 10 प्राण वायुओं से प्रेरित होकर शरीर के सब भागों में अन्न के रसों को पहुंचाती रहती है। योगिनाम समार्गस्तु येन गच्छन्ति तत्परम जितक्लमाः समाधिरा मूर्धन्यात्मानमादयो दधुः एवं सर्वेषु विदतो प्राणापानौ हितेषु। जिन्होंने समस्त क्लेशों को जीत लिया है, जो समदर्शी और धीर है, जिन्होंने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपने प्राण में आत्मा को मस्तकवर्ती सहस्रार चक्र में ले जाकर स्थापित किया है, उन योगियों के लिए यह मस्तक से लेकर पायु तक का सुषुम्ना में मार्ग है, जिससे वे उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समस्त जीवात्माओं के शरीरों में ये प्राण वायु और अपान वायु व्याप्त है। ताबग्नि सहितो ब्रह्मन् विद्वहि प्राणम आत्मनि एकादश विकारात्मा कला संभार संभृतः मूर्तिमन्तं हितं विद्धि नित्यं योगजितात्मकम्। ब्रह्मन्, वे प्राण और अपान जठरांडल के साथ रहते हैं। प्राण को आत्मा में स्थित जानिए। आत्मा एकादश इंद्रिय रूप विकारों से युक्त षोडश कलाओं के समूह से संपन्न शरीर को धारण करने वाला तथा नित्य है। उसने योग बल से मन बुद्धि को अपने अधीन कर रखा है। इस प्रकार आत्मा के संबंध में आपको जानना चाहिए। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक तथा नाम, ये 16 कलाएं हैं। देखिए प्रश्नोपनिषद। तस्मिन् संस्थितो यज्ञनित्यं स्थाल्यामिवाहितः आत्मानं तं विजानीहि नित्यं योगजितात्मकम्। जैसे बटलोई में आग रखी गई हो, उसी प्रकार पूर्वोक्त कला समूह रूप शरीर में प्रकाश स्वरूप आत्मा सदा विद्यमान रहता है। आप उसे जानिए। वह नित्य तथा योग शक्ति से मन बुद्धि को अपने अधीन रखने वाला है। देवो यः संस्थितस्तस्मिन् नवबिन्दुरव पुष्करे क्षेत्रज्ञं तं विजानीहि नित्यं योगजितात्मकम्। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद निर्लिप्त होती है, उसी प्रकार ये आत्म देव कलात्मक शरीर में असंग भाव से स्थित है। वे ही क्षेत्रज्ञ हैं, आप उन्हें जानिए। वे योग से अपने मन और बुद्धि पर अधिकार प्राप्त करने वाले तथा नित्य है। जीवात्मकान जाने हे रजस्तत्वम तमस्तथा जीवमात्मा गुणम विद्धि तथात्मानम परात्मकम्। ब्रह्मन्, आप यह जान ले कि सत्व अर्थात प्रकाश, रजोगुण अर्थात प्रवृत्ति और तमोगुण अर्थात मोह, ये जीवात्मक हैं, अर्थात जीवात्मा के अंतःकरण के विकार हैं। जीव आत्मा का गुण अर्थात सेवक है और आत्मा परमात्म स्वरूप है। भाव यह कि परमात्मा को ही यहाँ आत्मा कहा गया है। अचेतनम जीव गुणम वदन्ते सचेतते चेतयते च सर्वम ततः परम क्षेत्र विदो वदन्ति प्राकल्पयद्यो भुवनानि सप्त। शरीर तत्व के ज्ञाता महात्मा पुरुष जड़ शरीर आदि को जीव का भोग्य बताते हैं। यह जीव शरीर के भीतर रहकर स्वयं चेष्टाशील होता है तथा शरीर और इंद्रिय आदि सबको चेष्टाओं में लगाता है। जिन्होंने सातों भुवनों का निर्माण किया है, उन परमात्मा को ज्ञानी पुरुष जीवात्मा से उत्कृष्ट बताते हैं। एवं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा संप्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया ज्ञान वेदभिः। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञानी महात्मा अपनी श्रेष्ठ एवं सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम् प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमानत्यमश्नुते। मनुष्य अपने चित्त की पवित्रता के द्वारा ही समस्त शुभाशुभ कर्मों को नष्ट अर्थात फल देने में असमर्थ कर देता है। जिसका अंतःकरण प्रसन्न अर्थात पवित्र है वह अपने आप में ही स्थित होकर अक्षय सुख अर्थात मोक्ष का भागी होता है। लक्षणम तो प्रसादस्य यथा तृप्त सुखम सपेत निवाते वा यथा दीपो दीप्येत कुशल दीपित। जैसे भोजन आदि से तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है और जैसे वायु रहित स्थान में चतुर मनुष्य के द्वारा जलाया हुआ दीप निश्चल भाव से प्रकाशित होता है, ऐसा ही लक्षण चित्त की पवित्रता का भी है। पूर्वरात्रे परे चैव युञ्जान सततम् मनः लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पश्यन्नात्मानमात्मने प्रदीप्तेन इव दीपेन मनोदीपेन पश्यति दृष्टात्मानं निरात्मानं स तदा विप्रमुच्यते। मनुष्य को चाहिए कि वह हल्का भोजन करे और अंतःकरण को शुद्ध रखे। रात के पहले और पिछले पहर में सदा अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगावे। जो इस प्रकार निरंतर अपने हृदय में परमात्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करता है वह प्रज्वलित दीप के समान प्रकाशित होने वाले अपने मनों में प्रदीप के द्वारा निराकार परमेश्वर का साक्षात्कार करके तत्काल मुक्त हो जाता है। सर्वोपायेषु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः एतत् पवित्रं लोकानां तपो वै संक्रमो मतः। संपूर्ण उपायों से लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही पवित्र तप है और यही सबके लिए भवसागर से पार उतारने वाला सेतु माना गया है। नित्यं क्रोधा तपो रक्षेत् धर्मं रक्षेत् मत्सरात् विद्यां मानापमानाभ्याम् आत्मानां तु प्रमादतः। सदा तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से बचाना चाहिए। आन संयम परो धर्म क्षमा च परमं बलम् आत्मज्ञानम परम ज्ञानम सत्यम व्रत परम व्रतम। क्रूरता का अभाव अर्थात दया सबसे महान धर्म है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मा के तत्व का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। सत्यस्य वचनम श्रेय सत्यम ज्ञानम हितम भवेत यद्भूत हितम अत्यंतम तद्वै सत्यम परम मतम। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है, यथार्थ ज्ञान ही हितकारक होता है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो उसे ही उत्तम सत्य माना गया है। यस्य सर्वे समारंभा निराशिर्बंधना सदा त्यागे यस्य हुतम सर्वम स त्यागी सच बुद्धिमान। जिसके संपूर्ण आयोजन कभी कामनाओं में बंधे हुए नहीं होते तथा जिसने त्याग की आग में अपना सर्वस्व होम दिया है वही त्यागी और बुद्धिमान है। यतो न गुरुरप्येनम श्रावयेदोपपादयेत तम विद्याद् ब्रह्मणो योगम वियोगम योग संगितम। इसलिए दृश्य संसार से वियोग कराने वाले और योग नाम से कहे जाने वाले इस ब्रह्म योग को स्वयं जानना और संपादन करना चाहिए। गुरु को भी उचित है कि वह इसे अपात्र शिष्य के प्रति न सुनावे। न हिंसा सर्वभूतानि मैत्रायणगतश्चरेत नेदम जीवित मासाद्य वैरम कुर्वीत केनचिन। किसी प्राणी की हिंसा न करे, सब में मित्र भाव रखते हुए विचरे। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी के साथ वैर न करे। अकिंचन्यम सुसंतोषो निराशित्वम अचापलम एतदेव परम ज्ञानम सदात्म ज्ञानमुत्तमम। कुछ भी संग्रह न रखना, सभी दशाओं में अत्यंत संतुष्ट रहना तथा कामना और लोलुपता को त्याग देना यही परम ज्ञान है और यही सत्य स्वरूप उत्तम आत्मज्ञान है। परिग्रहं परित्यज्य भवेत् बुद्ध्या यतव्रतः अशोकं स्थानम् आश्रित्य निश्चलं प्रेतचेह च। ये लोक और परलोक के समस्त भोगों का एवं सब प्रकार के संग्रह का त्याग करके शोक रहित निश्चल परम धाम को लक्ष्य बनाकर बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करे। तपो नित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना अजितं जेतुकामेन भाव्यं संगे स्वसंगिना। जो जितेन्द्रिय हैं, जिसने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा जो अजित पद को जीतने की इच्छा करता है, नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाले उस मुनि को आसक्तिजनक भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। गुणा गुण मना संगम एक कार्य मनंतरम एतत्तद् ब्रह्मणो मृत्तम आहुरेक पदम सुखम। जो गुण में रहता हुआ भी गुणों से रहित है, जो सर्वथा संग से रहित है तथा जो एकमात्र परमात्मा के द्वारा ही साध्य है, जिसके उपलब्धि में अविद्या के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है, वही ब्रह्म का अद्वितीय नित्य सिद्ध पद है और वही निरतिशय सुख है। परित्यजति यो दुःखं सुखं चाप्यो भयं नरः ब्रह्म प्राप्नोति शून्यन्तम् असंगेन च गच्छति। जो मनुष्य दुख और सुख दोनों को त्याग देता है, वही अनंत ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अनासक्ति के द्वारा भी उसी पद की प्राप्ति होती है। यथा श्रुतम इदं सर्वं समासेन द्विजोत्तम एतत्ते सर्वमाख्यातम किं भूय श्रोतुमेक्षसि। द्विश्रेष्ठ, मैंने यह सब जैसा सुना है वैसा सब का सब थोड़े में आपसे कह सुनाया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इति श्री महाभारते वन परवड़ी मार्कण्डेय समास्या परवड़ी ब्राह्मण व्याद संवादे त्रयोदशाधिक द्विशततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 213वां अध्याय पूरा हुआ।